se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já, jestli má hlava není zamotaná, jestli je pořád ta jediná a vyvolená, ta, která pomohla mi se všim, když jsem nevěděl kam dál. Ptala se pro všechny ty věci, hodinky a šperky, blbosti z radosti. Spolu furt utíkáme dál, i když to slunce zapadá, cítím žár. A občas přijdou doby zvláštní, když se moře bouří a loď se nám potápí. To potom hledáme dlouho místa klidný, než se sklidní ta bouře, co nás brzdí. Pak roztáhne křídla, plujem dál, na naší lodi zase jenom ty a já. Všechny ty překážky nám uhnou, proč se smát, žádný starosti necháme vlajku vlád. Chci jenom další ráno, ty na tebe se podívám, a ty se usmíváš, má lásko, ten moment nejsem sám. Chci jenom další ráno, ty na tebe se podívám, a ty se usmíváš, má lásko, ten moment nejsem sám. Hej, hej, hladím ti tělo, přijde mi to jako poprvý. Vzpomínáš na místo, který nám bylo osudný. Vidím tvý tváře teďka červený, když slyšíš tyhle slova, který jsou jen mý a tvý. A potom schovávat se do míst, kde jsme se poznávali, nechávali umíst. Koukali na město, který nám ještě střeží. Mysleli jenom na teď, žádný potom není. Na tohle myslím, když to hoří, když se mi vzdáluješ, i když vedle mě ležíš. Houpem se v síti, nevím, jestli drží. Zkoušíme lana tahat váhy vážný těžký. Když krize přijde, zase zmizí. Pojedem dál, snad nás osud nerozdělí. Už je vina, teď už si nebudem tak cizí. Jedeme dál, teď nás nikdo nezastaví. Chci jenom další ráno, ty na tebe se podívám. Ty se usmíváš, má lásko, ten moment nejsem sám. Chci jenom další ráno, ty na tebe se podívám. A ty se usmíváš, má lásko, ten moment nejsem sám. Naší lodi zase jenom ty a já. Všechny ty překážky nám uhnou, proč se smát. Žádný starosti. Necháme vlajku vlát. Chci jenom další ráno, ty na tebe se podívám, a ty se usmíváš, má